أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen dersimiz 89. ayette Maide suresinin kalmıştık. Tabii bu ayeti bitirememiştik. Ancak bu ayeti yeniden baştan alıp devam edelim. La yu'ahidukumullahu billavri fi eymanikum. Allah-u Teala sizi muahaze etmez, sorgulamaz. Billavri fi eymanikum. Kasıtsız olan yeminlerinizden, ağızdan gelişi güzel çıkan yeminlerinizden dolayı sizi sorgulamaz. Velakin yu'ahidukum, fakat sizi sorgular. Bima akadtumul eyman, kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı, gönülden gelerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorguya çeker. Böyle yaptığınız bir yemini kırarsanız, kasıtlı yaptığınız yemini bir kırarsanız, fekeffaratuhu, onun kefareti, onun cezası nedir? İt'amu aşarati mesakine min evsatı ma tud'amune ehlikum. Siz kendi ailenizi yedirdiğiniz, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisi ile 10 kişiyi doyurmaktır. Kisvetuhu, bunu yapamıyorsanız bu 10 kişiyi giydireceksiniz. Bunu da yapamıyorsanız ev tahriru rakabe, veyahut da bir köleyi azat edeceksiniz. Ayete mana veriyor, sonra da açıklıyor. Femellem yecid, kim bunları da yapamazsa فَصِيَامُ ثَلَافِكِ اَيَّامُ, 3 gün oruç tutacak. Hani yemin edersen, yemini kırarsak 3 gün oruç tutacaksın sözü buradan geliyor. Bu ayetten geliyor. Yani bu ayet bizim kültürümüze sinmiş. Neyse, devam edelim de konuşuruz. ذَلِكَ, işte bu. كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ بِذَا حَلَفْتُمْ. Yemin ettiğiniz zaman da kırdığınız yeminin kefareti budur, cezası budur. Vahfazu eymanekum, yeminlerinizi koruyun, muhafaza edin. Kedalike, işte bunun gibi. Yübeyyinullahu, Allah açıklıyor. Leküm, size ayetihi, ayetlerini. Leallekum teşkurun, umulur ki şükredersiniz. Şükretmeniz amacıyla Allahu Teala buna amaç manasında verebiliriz. Şimdi bu ayete 1, 2, 3, 4, 5, 6 satırlık bir ayet. Tabii Müslümanın bir yemin hayatı olduğu için bu yemin hayatına Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetlerde çözüm getiriyor. Bu nasıl olacak? Müslüman yaptığı yemini kırarsa ne olur? Verdiği sözde durmazsa ne olur? Bütün bunlara açıklık getiriyor Allah-u Teala. O kadar detaya giriyor ki kasıtlı yapılan yeminle kasıtsız yapılan yeminin farkını da oraya ortaya koyuyor ve Yüce Allah'ın bakışını veriyor. Yani kasıtsız yapılan yeminden dolayı sizi sorgulamam diyor Allah-u Teala. Yani ağzından gelişi güzel çıkıyor. Yani böyle gelişi güzel yapılan bir hareketten dolayı efendim muahaze etmenin anlamı yok. Allah-u Teala ben etmiyorum. Siz de etmeyin. Bu o anlamı. Benim sünnetullahım böyle. Benim uygulamam böyle. Aynı şekilde bu ayetin bir benzerini söylemiştim size. La yu'ahidukumullahu billavri fi eymanikum. 225 olması lazım Bakara suresinin. Orada da Allah-u Teala aynısını söylüyor. Muahaze etmeyeceğim sizi, dilden çıkan. Ama velakin yu'ahidukum bima kesebet kulubukum. kalplerinizin kazandığı yaptığından dolayı muahaze eder. Yani yemin yapılırken benim dikkat ettiğim şey gönüldür diyor. Gönül boyunca burada da kasıt varsa orada gönülü koyuyor. Burada kastı koyuyor. Yani oradaki kesebetle buradaki efendim bima akkattumul eymanın ifadelerinin aynı anlama geldiğini ifade etmek bakımından ufak ufak bir değişim de bunu açıklıyor ayetler arasında. Şimdi önemli olan gönülden gelmiş olmasıdır yeminin. İşte böyle bir yeminden dolayı sorgulan. Ama bu sorgulamanın dünyevi cezası ne olur? Bu cezasız kalmaz. Bunun kefareti var. Yani öyle efendim yap yemini sal sokağa. Böyle bir şey yok ki. Bu işin bir disiplin olması lazım. Müslümanın ağzından çıkan yemin bir disipline bağlı olması lazım. Bu işin bir disiplini, kuralı, kaidesi olması lazım. Futbolun kaidesi var da bunu yok. Hakeme biraz itiraz ettiği zaman sarı kartı görüyorsun da Allah'a karşı itiraz ettiği zaman sarı kartı görecek. Öyle şey var mı? Bunun da bir disiplini var. Ama buna muhteşem seçenekler sunuyor bize Yüce Allah. Muhteşem seçenekler sunuyor. Yani diyor ki sen kendi aileni ölçü alarak ailene yedirdiğin bir günlük yemek nedir? Misal. Ona göre 10 kişiyi doyuracaksın. Bir yemekte ne yiyorsanız öyle 10 kişiyi doyuracaksın. Bir daha aklın başına gelsin. Bak 10 kişiyi yedirdin. Aklın başına gelsin. Ve bu ayeti düşünün. Ta 1400 sene evvel o cahiliyet toplumuna göndermiş ve bunları bir disipline sokuyor. Çünkü cahiliyet adamı bilmez ki. Efendim, el-a'rabu eşeddü küfran ve nifakan. Bedeviler diyor Allah-u Teala. Efendim, cahil adamlar küfürde ve nifakta şiddetlidirler bunlar. Bunlar korkunçtur. Bu böyle adamlara şimdi disiplin öğreteceksin. Bu adamları hizaya sokacaksın. Bu Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bunlara bir hayat tarzı biçimi sokuyor. Ağızlarından çıkan yemine bile dikkat ediyor. Gönlünde veya ağzında. Bu muhteşem bir disiplin getiriyor. Bak diyor Müslümana. Ağzından çıkana dikkat. Yeminine dikkat. Bu dalga değil mi? On kişiyi doyuracaksın. Tabii bu Allah'ın dediğini bu şekilde yerine getirmek yine fakiri düşünüyor Allah-u Teala. Böyle yemin edenlerin fakirleri doyurması, yani fakirleri doyurmak başlı başına bir ibadettir. İbadeti ibadetle gideriyor. Baba. Bir günahı ibadetle gideriyor. Çünkü yeminini kırdığın zaman kasıtlı yeminini Allah'a karşı yanlış bir iş yapıyorsun. Kula karşı yanlış bir iş yapıyorsun. Bu yanlış işi ibadetle gideriyor. İyi dinleyin. Dehşet bir şey. Veya ev kisvetuhu yine o fakirleri giyirmen de buna girer diyor. Tabii ölçü neyi kullanıyor? Kendi aileni kullanacaksın diyor. Sen çok zengin bir adamsın. Evinde yemek yediğin yok bir defa. Gidiyorsun dışarıdan ben kaç bin lira yapayım. O kadar yediriyorsun. Ben öyleyim, ben evde yediriyorum. O beni başka ben ne de o. Herkes kendi ölçüsüne göre diyor. Herkes kendi ailesine ölçü alır. Baba. Şimdi yeminimi kırdım diye ben giyiyorum ben ne kumaşı, ben ona İngiliz kumaşı giydiririm ya. Öyle. Yani Allah-u Teala her şeyi düşünmüş, yerli yerine. Cezalar yerli yerine. Bunu da yapamıyorsun veya başka bir seçenek vereyim sana diyor. Efendim, ev kisvetuhu, ev tahrir rakala. Veya bir köle azat edeceksin. Baba, köleyi azat et. Ne demek? özgürlükler uğruna çalışmak demektir aslında. Kölesi olmayan bir yerden olacak. Öyle ya. Kölesi olmayan bir yerde ne olacak bu toplumda? E o toplum özgürlükler uğruna çalışan müesseseye gidecek, yardım edecek. Aa, şöyle. İşte bu kavram Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Beled suresinde geçiyor. Bakara suresinin 77. ayetinde geçiyor. Yani köleyi azat etme konusu aslında özgürlükler uğruna mücadele vermek demektir. Köleliği kaldırmak anlamına gelir bu. Müslüman bunun uğruna çalışır. Bunları da bulamadık. Femellem yecit. Bunları yapamıyor. Buna da bir çıkış yolu vermek lazım. Yani yapamıyor şimdi. Yok. 10 kişiyi doyuracak. Nasıl doyuracak? 10 kişiyi giydirerek. Giydiremiyor. Yok parası. Öyle ya. Siz kendinizi düşünmeyin. Bir köylü vatandaşı düşünün. Ne yapacak? Sen de oruç tutacaksın. 3 gün oruç tutacaksın. Ha bunu yaparsın. Bunu yapamazsın diye. Ama adam şeker hastası size ne olur? Yani bu alternatifleri onun için koyuyor Allah. Muhteşem. 3 gün oruç tutacaksın. Tutamadın. O zaman o orucun bedeli neydi? Oruç tutamayan adamın bedeli neydi? Onun fidyesini ödeyeceksin. Yok. Çarşı yok. Şimdi bu bütün bu alternatifler Allah-u Teala'nın kulunu tek yönlü bir yola sokmadığını ifade ediyor. Tek yönlü bir yol değil. Alternatifli yollar var. İstanbul'a her taraftan gelinir kardeşim. İlla da E5'ten geleceksin diye bir olay yok. E6'dan geleceksin. Alternatif yollar var kardeşim. Onlardan git diyor. Yani bu dinimiz bizim, yani Allah-u Teala'nın verdiği bir disiplin bu. Bu disiplinin alternatifli kefaret biçimleri var. ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ. Yemin ettiğiniz zaman da yeminlerinizin kefareti, cezası bu. Diyor Allah-u Teala. Ama dikkat edin, وَحْفَظُوا اَيْمَانِكُمْ. Yeminlerinizi tutun. Bir numaralı konu bu. Yemin ettiğin zaman mesele bu cezaları devreye sokmak değil. Mesele yeminini korumaktır. Birinci derece bu. Yaptığın yemin ne konusundaysan onu tutacaksın. Onu koruyacaksın, muhafaza edeceksin diyor Allah-u Teala. Esas budur. Ha biz adam yeminini tutmadıysa ne yapacağız diye alternatifleri sunuyorum ama son ayetin bu kısmında bir emir veriyor. وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ. Yeminlerinizi muhafaza edin, tutun. Tıpkı başka konulardaki muhafızlık, cinsel organlarını koru dediği gibi, efendim Mü'minun suresinde olduğu gibi. Şimdi bunları niye yapıyorum size diyor Allah-u Teala? Niye bunları yapıyorum? كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ. Allah-u Teala leküm size açıklıyor. Ayatihi ayetlerini leküm teşkurun. Şükredersiniz ümidiyle veya şükretmeniz amacını güderek bunları size açıklıyorum. Yani bu yukarıda vermiş olduğum nimetler var. Yani bu ayeti niye öyle bir yere koydu ki Allah-u Teala sanki hafede baktığın zaman da hiçbir alakası yokmuş gibi gözüküyor. Yani sayfanın siyak sıvakı deriz biz buna. Öncesi ve sonrasına ayetin baktığın zaman o ayetle bir irtibat olması lazım. Yani bu soruyu sorduğun zaman veya bana siz sorsanız sormuyorsunuz ama sorduğunuzu kabul edelim. Yani bu ayet şimdi burada geçen hafta ne anlattın hocam geldi burada günü devreye niye? Ha niyesi şu. Yukarıda helal haramdan bahsediyor ya. Haramı helal kılmayın, helalı haram kılmayın diyor ya. Ha bir insan mesela peygamberimiz bir gün hanımına gelmişti, sırası başka bir hanımdaydı, başka bir hanıma gidince bal koktu, bal yedi orada. O hanım dedi ona ki sen bal kokuyorsun falan diye mi gitti? Kıskançlığı görüyor musun hanımların? Peygamberimiz de dedi ki bir daha yemeyeceğim, bir daha bal yemeyeceğim. Allah da efendim Tahrim suresinin birinci ayette sorguluyor. Hangi hakla benim helalımı haram kılıyorsun sen? Peygamber sorguluyor. Hah işte böyle haram kılmada yemin memin olmaz diyor. Anladın? Bunun için buraya koydu bu ayeti. Bağlantı burasında yani. O bağlantıyı göreceksin. Ne alakası var yani yukarıyla? Dediğin zaman bunu görmen lazım. İşte bunun için bunu ayeti buraya koydu. Şimdi yeminle alakalı bir şey söylemiştim size, hatırlayın. Geçen hafta onu da analım. Ola ki olmayanlar olabilir. Onu Bakara suresindeki 224. ayetle vermiştim ona burada. Burada. Demiştik ki iyiyi engellemek için yemin kabul değildir. Anlıyor musun? Çok önemli. Ve size çok önemli bir örnek verdim. Anadolu'dan bana çok telefon geldi. Yani bu, burada da var. Bunlar da İstanbul'dan da geliyor da. Şimdi soruyor bizim. Hocam diyor. Aradan yıllar geçiyor. Benim kızım kaçtı kocaya. Ben de şart ettim ki hanıma dedim ki ne sen ne ben bu kızla konuşmayacağız, yemin ettik, şart ettik. Hocam ne olacak? Aradan geçti 10 yıl. Torunlarım büyüdü hocam diyor. Ben ne yapacağım şimdi? Ne torunumu görebiliyorum doğrudunuz, ne kızımı görüyorum ne? Yahut karısı soruyor, fark etmiyor yani. Bazen hanımları soruyor, bazen adamların kendileri soruyor. İşte ha bu ayet var ya, 124. ayet. Başta burada. İyilik konusunda annenin kızıyla konuşması, babanın kızıyla konuşması konusunda yemin yapamazsın. Konuşmama diyemezsin, böyle bir şey yok. Bu yemin kabul değildir diyorum, sen konuş. Adam bayılıyor, adam uçuyor. Tabi ayet bize rehberlik ediyor. Yani ayet olmasa nasıl fetvayı verecek şimdi? Kafana mı sıkacaksın? Çıkamaz. Ha ayetini buluyorsun, ayet sana müsaade ediyor. İyilik yapma konusunda sakın ha! Beni burada engel kılmayın diyor Allah. Benim üzerime yemin ederek bir iyiliği engellemeyin. Vettekû. Takvayı, takva. Vettuslihû, islahatı, barışı. Burada öyle şey olmaz diyor. Beni burada bu engel olarak kullanma. Yemin etmeyin bunu. Yani aynı ayetin bir benzerini Nur suresinde verir. Oraya bir bakalım. Şimdi hatırıma geldi. وَلَا يَئْتَلِ اُلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ اَنْ يُبْتُوا اُلِ الْقُرْبَى. Hem gidelim hem okuyalım. Ha, orada da diyor ki Hazreti Ayşe Aleyhisselam'a iftira eden sahabeden biri Hazreti Ayşe'nin iftirasına karıştı. Hazreti Ebu Bekir de bunu bakıyormuş. Meğer zekat veriyormuş ona, o adama. Adam delikanlı neyse. Veriyormuş ona zekatını da onu bakıyormuş. Yani infak ediyormuş ona. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir onun o işe karıştığını duyunca kestim dedi bu zekatı. Kestim bu adamı bir daha. Para yok. Allah onun üzerine bu ayeti gönderdi. Nur suresinde. Bak muhteşem. Derhal çözüyor mesela. وَلَا يَئْتَلِ اُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ Sizden lütfu sahibi insanlar ve saati zengin olan insanlar en yüktü اُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُحَادِرِينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْيَهُفُوا وَالْيَصْفَحُوا Sakın o lütuf sahibi insanlar, o zengin insanlar, akrabaya, yoksula, Allah uğruna hicret edenlere infak etmekte, yardım etmekte yemin etmesinler. Bu yemin kabul değil. Ey Ebu Bekir demek istiyor. Yani Ebu Bekir ama bu kıyamete kadar baki. Yani yanlış bir iş yaptı sana adam. Sen ona şey veriyordun. İnfak ediyordun efendim, zekatını veriyordun, yani adam bakıyorsun yani demek istiyor, hayatında yardım ediyorsun ona. Sana bir yanlış iş yaptı, kestim bu parayı diyemezsin. Böyle bir yemin yoktu diyor. Sakın ha. Velyafu affedin. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bakın nasıl muhteşem, nerede yeminin yapılacağını, yapılmayacağını falan. Bunlar hep detaylı bir şekilde bu Kur'an-ı Kerim. Bak gezdiriyoruz. Bu kadar daha yani bu limanlara gidiyor da Ramazan. Şimdi anlıyor musun? O da velâ ye'teli ile buradaki eymâneküm ne şeyin var yeminin. Ye'teli aynı zamanda kusur bulma demektir. Oradan getiriyor. Yani şu iyi şeyi o adamda kusur bularak kesme. Bu iyi şeyi kesme. Yani yemin etme manasına gelir aynı zamanda. Yani kelimeler bir yerde buluşuyor, bir yerden çıkıyorlar. Tohumdan çıkan ayrı ayrı dallar gibi, ayrı ayrı efendim bir tohumdan yedi başak çıkar diyor ya ayet-i kerimede Yusuf suresinde. Ha, bir tohumdan yedi başak çıkar, yedi dal çıkıyor bir tohumdan. Aynen bu kelimeler de böyle. Bu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, kavramları da böyle. Doğum yapıyor, doğum. Doğuruyor. Ha şimdi burada demek ki özet olarak geçiyorum burayı şimdi. Özet olarak neyi söylüyoruz? Diyoruz ki dil böyle gelişik üzere yemin yapmanın bir anlamı yok. O muhaze etmez. Fakat kasıtlı yapılan bir yeminin korunması lazım. Muhafazası gerekiyor. Etmezsen bunun cezası var. Bunun kefareti vardır. Bu kefaretin çeşitli şekillerde verileceğini anlattık. Ve çok önemli bir şey söyledim size. İyilik uğruna iyiliği engelleme konusunda yapılan yemin, yemin değil. O yemini yaptın ama o Nur suresindeki ve 224'teki Bakara'yı dikkate alarak sen yeminini bozdun. Senin o iyiliğe devam etmiş olman senin kefaretin olur efendim. Kefaret vermene lüzum yok. Anlaşıldı mı? İşte Kur'an bu. Bu. Yani yeter ki sen o iyiliği engelleme. Yemin yaptın ya, ha bu ceza yoksa. Sen o iyiliğe devam etmiş olman senin kefaretin. Düşünebiliyor musun? Yani orada diyor ki vel yafu Nur suresinde vel yasfahu hoş görün. Affedin hoş görün. Yani sen o adama bakıyorsun, o adam fakir. Sen onun imkanını kesersen adamın hayatı karanlık olacak ona. Yani ne anlama, niye kesiyorsun? Tamam senin kızına iftira etti. Ama sen o ayrı bir iş. Onları ben göreceğim hesaplarını. Onun hesabını sen göremezsin. Sen bunu vermemekle, bu yardımı kesmekle sen onu cezalandıramaz. O ceza bana. Neler yapıyor orada? Bir sayfa evvelinden başlıyor. O ayetten sonrakiyle bu şeytanın izini takip etmektir. Memleler, neler. Aman ya. Neyse onlarla bizim işimiz yok. Oraya geldiğimiz zaman yaparız. Şimdi burayı bitirdik. Bu yemin konusunu bitirdik. Ama şunu bileceksiniz ki Müslüman yeminini tutar. Tutmazsa gereken cezayı vermesi lazım. Sen Allah'a ne kadar itibar ettin oradan meydana çık. Cezanı veriyorsa yemin yapıp tutmayınca cezanı verince bu kulum beni hatırladı ve onu disipline etmek için koyduğum kuralları yerine getiriyor. Şimdi Allah-u Teala başka bir geçiyor, alkol konusuna geçiyor değerli kardeşlerim. Şunu peşinen size söyleyeyim. Kötü alışkanlıklarla mücadele etmek dinlerin en zor işi oldu. Yani insanı Allah'a kabul ettirmek kolay değil. Zor bir iş değil ya. Fakat insanın kötü alışkanlıklarından onu uzaklaştırmak çok zor bir olay. Onun için mücadeleyi çok farklı bir şekilde metodolojik olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Alkol konusunda 4 katlı bir uygulama yaptırıyor Kur'an-ı Kerim. Hiçbir şeyde böyle 4 kademeli bir olay yoktur. Çünkü kötü alışkanlığı gidermek çok zor. O alkolü yasaklayan son ayete geldik. Son ayete. Bu son ayet burada yani. Sıramız orada. Ben ötekilerden size bahsedeceğim. Ya eyyühellezine amenu. Ayete bir mana verelim. Ey iman edenler. İnnemel hamru. Elbette ki alkol. Vel meysir ve kumar. Vel ensabu. Suraklarda dikilen taşlar. Vel ezlamu. Efendim. Şeyler, falokları. Ritsun. Bir pisliktir. Min ameli şeytan, şeytanın amelinin pisliğidir. Anlaşıldı mı? Bunun argo tabirini de söylerim. Festenibuhu, ondan sakının, o pislikten. Lealleküm tuflihun. Umulur ki felaha kavuşursunuz. Umulur ki zafere ulaşırsınız. Şeytanla olan mücadelenizde efendim zafere ulaşırsınız. Allah-u Teala. Tabii bu şunu ifade ediyor. Allah-u Teala kumar bir kötü alışkanlıktır. Kumar kötü bir alışkanlıktır. Ensab işte o da zaten şirk koşma efendim sunaklar yapma, putlara kurban kesme gibi. Bu da bir alışkanlık. Bu da töre. Töre. Töre din oluyor. Ve lezdamu fal okları çekmek, geleceğe yönelik bir takım tahminlerde bulunmak ne kadar? Bak modern dünyada bile bugün televizyonda bile görüyorsunuz. Adam işte geleceğe yönelik burçlar gazetelerde falan onlardan işte söyle. Hazreti Peygamber böyle bir geleceğe yönelik bir şey söyleyemedi de Hazreti Hamza'nın öleceğini Uhud'da bilemedi de değil mi daha gelme. Ya bu halimiz ne olur? Ha bu yiğidin birinci asırda ya. Neyse şimdi başlayalım. Ayeti mana verdik. Ayeti açıklayacağız. Şimdi Yüce Allah hani hatırlar mısınız geçen hafta bu ağızdan ne giriyor ne çıkıyor bileceksin kardeşim. Bu bir gümrük. Bu ağız bir gümrük. Burada polisini koyacaksın. İradeni, düşünceni, aklını koyacaksın polis olarak. Gelen yemeğe arasını soracak. Sen ne haram mısın helal mısın? Ağızdan çıkan da laflar da haram mıdır helal mıdır? Doğru mudur, yanlış mıdır ya? Hele hele bana benim gümrüğüm benim gümrüğümde bir pasaport da sorması lazım. Benim kafam, benim vicdanım ne sorması lazım? Fetva veriyor buradan, fetva çıkıyor da Allah adına konuşuyorsun. Sen Allah adına mısın, doğru fetva mısın, değil misin diye soracağım. Sormazsa ben sorarım diyor mahşerde Allah. Seni zalim ilan eder. Sana lanet ederim. Bana anlıyorsun abi hocalar neler oldu biliyor musun? Anlayın. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'den ayrılmıyor. Şimdi bu ağızdan çıkanı gireni bileceksin kardeşim. Bu da polisin oldu. Aklın, vicdanın, bilgin, bu gümrüğün polisleridir. Adam bir yemek geliyorsa ya adam çıkıyorsun marketten hemen getiriyor onu dayıyor şeye tık fiyatını veriyor filan çıkarıyor. Bir çalsana. Çal da. Yakalıyor. Hemen kamera yakalayacağım. Allah kamera Allah'ın kamerası yok. Yok şu an. Allah'ın kamerası yok. Evet. Allah'ın mülkünde çalıyor. Bu hakkı çalıyor. dönüp dönüyorsun, helal olan şeyi harama çeviriyorsun. Alkol işte. Helal olan. Helal olan neydi? Üzüm helal değil mi? Üzüm helaldir da. Arpa helaldir da. Sen ondan alkol elde ederek onu harama çeviriyorsun kardeşim. Allah'ın doğasını değiştiriyorsun. İşte o zaman şeytanın dediği ortaya çıkıyor. Ne diyor? وَلَاُلِلَّنَّهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْكَ اللّٰهِ Onlara emredeceğim Allah'ın yaratışını değiştirecek. Aha değiştirme işte sen. Kalktın üzümün içine Allah alkolü koydu. Arpaya koydu. Sen değilsin Allah'a ki. Ha bu koyduğun oranı beğenmedi. Sen çok az koydun onu. Ben %45 yapacağım. %80 yapacağım. %5 yapacağım. Onu da ne içeceğim? Değiştirdin Allah'ın doğasını. Öbür taraftan GDO yapıyorlar. Genini değiştiriyorlar. Domateslerin, şunların, bunların. Bu da Allah'ın tabiatına, Allah'ın yaratılışını değiştirmeye teşebbüstür. Bunu ben şeytan ben emredeceğim. Ha şeytan bunlara ilim yaptırıyor biliyor musun? Bunlar ilim değil, film. Şeytanın laboratuvarında bunları çalıştırıyor, geliyor değiştiriyorlar. Ulan bunlar şeytanın laboratuvarı çalışıyor. Bunlar ilim adamı değil. Bunlar şeytanın adamı. Hakeza alkol üretenler, bu alkolü bulanlar helal olan üzümü harama çeviriyor ya. Şimdi anlıyor musunuz neler oluyor? Halbuki alkol Allah-u Teala bizi yaratırken bizim bedenimize, biyolojik yapımızın ne kadar alkole ihtiyacı olduğunu biliyor ve meyveleri böyle koymuş. Soframıza meyveyi de koymuş. Demiş ki bak bu muzda da alkol var, üzümde de var. Hangisinde yersen alkolü alırsın kulum. Ama doğa olarak al bunu. Benim müsaade etmemde al bunu. Ama sen kalkıyorsun, Allah'ın oranını beğenmiyorsun. Diyorsun ki ben yapacağım daha fazla yoğun, intensif diyoruz ona, yoğun alkol olacak. Da, efendim ondan yiyeceğim. Anlaşıldı mı şimdi? Ve burada Allah-u Teala çok ilginç bir kelime kullanıyor ama eski tefsirleri açarsanız alkolü bilmedikleri için bu manayı verememişler. Onun için ne yapmışlar biliyor musunuz? Ne cürümler işlenmiş biliyor musunuz? Cürüm, cürüm. Bir defa daha demiştim onu. Hatırlayın sayın doçentler. Bu dersime devam eden adamlara diyorum. Alimler çıkmışlar demişler ki peygamberimiz zamanında sadece şarap vardı. Buradaki hamur şarap demektir. Öyle tercüme etmişler onu. Şarap demektir. Rakı, vermut, memne, ne var, viski bunlar haram değildir diyor. Niye bunlar okutuyor şu bize ya? Falan adam demiş rakı helal. Alabilirsin orada sarhoş olmayana kadar alabilirsin. Efendim niye? Peygamber döneminde yok idi ki. Ama bu manaya, bu kelimeye verilen mana perişan ediyor işi. Biliyor musunuz? Kavrama, mana vermek o kadar delikanlı ilim adamı var ya, delikanlı ilim adamı, ha. Bu hamura şarap durmuş. O zaman şarap var, o zaman rakı falan değil. Öyle çıkıyor, öyle mana veriyor. Bu sefer öbürler öyle tartışıyor. Sen yanlış mana. Tabii Allah kelimeyi öyle yerinde kullanıyor ki efendim kelimeyi kullanış biçimi çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de bunu bileceksin. Zaten bunu yapabilmezsek biz tefsir yapamayız. Mümkün değil. Yani olmaz o iş. Yapmışlar işte öyle rezil etmişler. Aslında hamur hamurdan gelir. Mayalanmak demek. Anlıyor musun? Yani alkol dediğim şey mayalanmış şey demek. Hamur. Hamur buradan geliyor. Bak hamur deriz ya. Ekmek hamuru filan, memenle hamuru. Ha bu. Bu kelimeden geliyor. Hamur. Burada hamur olarak geçiyor. Hamur. Fark etmez. Hamera aynı zamanda örtmek anlamına geliyor. Onun için başörtüsünde de 31. ayette Nur suresinin Allah hamr diyor. Başın dışını örttüğü için. Alkol de başın içini örttüğü için, şuuru örttüğü için hamr. Anladınız mı? O ne de anlayamıyorlar o ayetteki manayı, kelimeyi. Bunu da anlıyorlar. Cahiller oynuyor, oynuyor, oynuyor. Çifte telli. Ne çifte telli? 8 telli. Çifte olur mu? 8 telli, 10 telli oynuyorlar ya. Anlamadım. Şimdi anlamazsan kavramı vatandaşa yanlış anlatırsın. Sonra da ahiretini kaybedersin. Hele bu din ise. Ha bu kelimeyi böyle konuşurken, efendim Arapça konuşurken, dil konuşurken hata yapmış olabiliriz. İngilizce konuşurken hata yapmış olabilirsin. Ey kulum sen İngilizce öğreniyordun, İngilizceyi yanlış kullan, acele buraya bakayım diye sana bir soru sormaz Allah. Ama ha bunu sorarsın. Benim aklımda konuşuyorsun sen. Ben o kelimeyi öyle niye kullandım bilmiyor musun? Niye bilmiyordun da konuştun? Gel. Bu meseleyi anlayın, ne kadar ciddi bir iştir din adına konuşmak. Anlıyor musunuz? Ha, şimdi bu hamara örtmek anlamına gelir kelime. Başörtüsüyle alkolün örtme anlamı buluşuyor. Birisi kafanın dışını örttüğü için ona başörtüsü manası vermeleri lazım 31. ayete. Orada da çifte telli oynuyorlar. Efendim, ha burada aynı mana... Hamara örtmek demektir. Ha, eğer bir içecek şuuru örtüyorsa haramdır. Bitti. Alışkanlık kazandırıyorsa haramdır. Şuuru örtüyor ve alışkanlık kazandırıyor. İkisi bir arada olur. Ha, bu kelimenin anlamı itibariyle bunu burada anlamak lazım. O zaman hamr manası eşittir alkol. O zaman alkol taşıyan bütün içkiler haramdır. Bu kadar basit. Öyle rakısıymış, makısıymış, şuymuş, buymuş, o sünnettir, o haramdır filan böyle bir şey. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, niye haram kıldın ya Rabbi bu işi diye bir soru sorsak, sorunun cevabı Bakara 200. Aha tam açtım burası geldi ha. Bak. 219. Burada. Onu burada tartışıyor. Allah-u Teala alkolün zararlı olduğu konusunu burada tartışıyor. Yes'elûneke sana soruyorlar ya Muhammed. Anil hamri alkolden. Esri kumarda kul fihima ismun kebir de ki onlara orada büyük günah var ve menafi'u linnas insanlara göre menfaat vardır, insanlara göre fayda vardır. Nedir? Ve ismuhuma ekberu min nefihima, onun günahı faydasından daha fazladır. Ne demek bu şimdi? Faydası var mı alkolün? Faydası işte bugün tıpta alkol kullanılıyor ya, işte fayda var. İşte sade var. Ne musunuz? Bak Allah-u Teala istikbalde insanlar efendim tendir diyet yapacaklar. Ne diyoruz o bayıltıcı şeye? Eter dediğimiz şey yapacaklar. Narkoz. Men ne yapacaklar? Narkoz diyoruz ona. Efendim bunları bildiği için istikbalde insanın hayatında alkolün özellikle tıp aleminde kullanılacağını bildiğinden Allah olarak burada demiş ki ondan fayda da bulacaksınız. Buyur. İşte Allah bu. Bu Allah kelamı oldu burada meydanda. Anlıyor musun? Yani sen şimdi alkolsüz tıpta nasıl dezenfekte edeceksin? Ya iğneni yapamazsın ya alkolsüz. Ya alkol olmadan, bedenine alkol sürmeden nasıl sana iğne yapacak? Nasıl sana bıçak vuracak? Hakimay bu. Burada da faydası var. Ha ama ya Rabbi şimdi buraya anladık bunun faydası var. Ama ismi günahı büyüktür dedin. Ya bu ismin niye bu kadar büyük olsun bunun yani? Ne biliyor? Alkol içen adam aklını, şuurunu giderdiği için bu büyük bir günahtır. Aklı devre dışı bırakıyor. Aklı devre dışı bırakan adam büyük günah işlemiştir. Anladın mı şimdi? Dehşet! Öte tarafta da diyor ya, aklı devre dışı bırakan toplumu ma pislik atarım. Mundardır, mundar, eti yenmez. Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez, mundardır. Aklını kullanmayan toplum da mundardır diyor Allah-u Teala. Onun söylediği laflar yenmez. Bunu alkolün zararı ve faydası konusunu tartışıyor orada 219'da Bakara. Sonra geçiyor Nisa suresinde, tabii bu kötü alışkanlıkla mücadele veriyor ya Allah-u Teala. O mücadeleyi verirken bu sefer geçiyor bu tarafa, burada diyor ki ya eyyühellezine amenu la takrabu salate ve entum sükar. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Şimdi adam nasıl alkol alacak da efendim akşam yatsı namazı nasıl kılacak? Efendim ikindi de akşam çok yakın. Efendim dolayısıyla böyle ibadete bağlayarak Allah-u Teala bu kötü alışkanlıktan bizi caydırmaya çalışıyor. Tedrici olarak yavaş yavaş basamak basamak. Bir tanesinde fayda ve zararını tartıştı. Şimdi namaza yaklaşma dedi. Ardından dedi ki yaz. Burada da öyle. Anlaşıldı mı? Çünkü kötü alışkanlığı bir anda adamdan kaldırmak. Yani bu bize neyi ifade ediyor? Müslümanlığın İskoçya'ya girdiğini düşün. Hemen İskoçya'ya gitti de Müslüman oldular. Hemen alkolü bırak. Demeyeceğiz. Ya bir de adam iman etsin. Birinci o değil. Alkolle yavaş yavaş mücadele vereceksin diyecek. Ben burada ya nasıl sizle yaptıysam onu, siz de öyle öyle uygulayacaksın. Benim Kur'an'ı burada uygulayacaksın. Şimdi efendim alkol meselesini anladınız. Günahın büyüklüğü alkolün topluma yaptığını bir düşünün. Yani alkolden dolayı hanımını döven mararsın, çocuğunu memne eden mararsın, alkolden dolayı sarhoş olunca neler yaptıklarını insanların bana telefonları geliyor, siz gazetede okumanız lazım. Gazetede okuyorsunuz, adam kızına satıyor. Canım, kızını, alkolün yaptığı pislik. Bir taraftan da şeytanın kardeşi oluyorsun. Niye? Ebe kardeşim bu alkole verilen para israftır. İsraf yapan da şeytanın kardeşidir diyor Allah-u Teala. Ne diyeceksin buna? Bir tasavvur edin. Alkol almayan insanlar o parayı oraya vermeseler Türkiye'nin ekonomisini bir düşünün. Geçimi bir düşünün. Onu zekat olarak verdiğini bir düşünün. Onu infak ettiğini bir düşünün. O alkol alma yerine, o pisliği alma yerine ne yer yarıyor, ne faydası var sana? Demek ki bu bir sosyal yara. Bir ferdi yara olduğu kadar bir toplumsal yaradır bu. Alkol denen kötü alışkanlık, alkol alma denen kötü alışkanlık hem ferdin kendisine bir yara hem toplumsal bir yaradır bu kötü alışkanlık. Onun için Allah-u Teala bununla mücadele vermiş. Bu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şekillerde mücadelesini vermiş. Efendim bugün yemin konusunu ele aldık. Hangi yeminlerin kefareti olacağını, hangilerin olmayacağını ele aldık. Bu kefaret yani bu cezanın efendim hangi türde nasıl verileceğini anlattık, alternatifler sunduğunu Yüce Allah'ın anlattık. İyilik konusunda yemin kabul edilmeyeceğini söyledik. Hani biz deriz ya, bu bizim kültürümüze girdi de tam olarak bunu bilemiyorduk. Ya bize beyaz yalan söyleyebilirsin. Aileyi barıştırmak için, karı kocayı barıştırmak için yalan söyleyebilirsin, müsaade var ona. Sadece onda değil, o bir tanesi iyilik konusunda, takva konusunda efendim yemin yapılırsa bu yemin Allah-u Teala diyor ben bunu yemin kabul etmiyorum. Cezası filan yok diyor. Değerli kardeşlerim, bütün mesele geliyor, dolaşıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamaya ve bunu iyi tatbik etmeye geliyor. Bunu hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bunun için Kur'an kursları sadece Kur'an'ın elif B'sini değil, ilahiyat fakülteleri sadece efendim şu mezhep böyle dedi, bu mezhep böyle dedi değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in anlamını öğretmeli ve hayata geçirmeli. Tabii ki bunu önce hocalar yaşamalı. Bunu önce biz yaşamamız lazım ki size bunu aktaralım. Çünkü efendim başkasına iyiliği emredip kendisi yaşamayan Allah, Bakara suresinin 6. sayfasında beyinsizlikle itham ediyor. Beyinsizlik. Başkasına iyi söylüyorsun, kendini unutuyorsun. Sen beyinsizsin tabii. Senin beynin yok. Saf suresinde diyor ki ben çok bu işe diyor Allah Teala. Kebura mekten indallahi en tekûdû mâ lâ tefâlûn. Yapmayacağınız şeyi söylerseniz bu benim katımda çok büyük bir günahtır. Çok büyük bir kin beslerim buna ben diyor Allah Teala. Dolayısıyla olay şu. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamamız gerekiyor. Siz mealden okuyarak, tefsirden okuyarak bu Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini anlayacaksınız. Bu niye gelmiş? Niye Peygamberimize 23 yıl yatağında yatırmadı? Savaştan savaşa koştuğunu göreceksiniz. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.